Egyetlen. Megvettem, amit mondtatok. A tojó felnyitve, nem azt mondtátok? Kettőt is vettük. Kettőt mondtam. A nekem nem vettük. A főjel ment. 145, máskor 130, máskor futójel lettem, hogy ilyen. 125 volt vagy hogy, 130, vagy sem még 145. Kettőt mondta, hogy legyen. De. Főjel ment, 200. Nem baj, majd lesz. Majd veszek. Nem mondtam. Nem adtad oda. Attól, vagy ha aprót adtok, úgyis jó, vagy adtok egy 500-as a kulisz. Lászillának, ha valamit mondok, az megcsinál, nem úgy, mint te. Itt van, ad egy 500-ast, hogyha van egy aprót, akkor még visszadom a visszajárót. Így. Ad egy 500-ast adja el. És akkor visszakapod így az aprót konkrét. És mindig fönt benne a random mackot. Hm? Azt mondták, hogy a tatáig nem csöpög az első. Esik az első? Na, ha nincs. Mi? Ha nincs olyan egyszeres, akkor nem bajos, akkor majd azt tudom úgy. Nem esik. Nem is kell annod meg. Most esik vagy nem esik? Udik egy igaz. Nem bajos. Akkor nem kell annod 500-ast. Akkor vagy te vagy, de adósod vagy a kancinára, akkor adsz nekem 260-at. Várjál. 300 jár, nem? 290. Jár. 99 és fél, na, adjál 290, meg egy 290 dinár. De máskor... Miért van, mikor pukkjen állagán? Máskor, majd akkor viszolok én visszajárót. Na, adsz egy százas... Miért kiprázad már? Aja, pénzik, 300 dinár itt van. Én 290-t fizettem, viszont... Adjad már a fasra már mostan, de... Figyelj ide! Nekem ne rakogad itt ezt az apró. És van a tíznál, és ide rakom. Adjad már most. Fantáziázzáka. Na, várjál, mert nem tudom, hogy tőle te még... Na, hallod Attila? Igen? Tatában még beszéltitek, hogy mikor jössz vissza, vagy mikor, hogy lesz? Ha a földet, ha meghozza, akkor meg lehet beszélni. Ha megfogom, akkor... Mást? Na. Mondj azt, hogy mit akarsz ma. Add el a kulcsot. Várjál, majd mondjam a mondatot. Majd akkor csak majd menjen Attila. Majd addigra a virágokat rendbe teszem. El, hogy hívják a most, akkor lesz, amit föl kell tenni, mert el kell tennie most, akkor. Akkor is ráérünk meg, akkor hogy menjen most a mamát rendőrni. Szeretőszett a járás is. Tessék? Na. Na. Jó. Hát gyerek! Attila! Mi menjek vissza? Ekkor tatár! Ja, igen? Kapsz egy nekik! Nekem mit adja apró pízekkel? Ott van, na hagyjál!